wa fil hadithi, na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, kitu ambacho kwamba nawaogopea kushinda kila kitu juu yenu, ashirku lishirki, kitu ambacho nawaogopea, asema Mtume masahaba, zaidi ya kila kitu juu yenu, ashirku, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena al-asgharu, shirki ndogo, shirki ndogo ndo nawaogopea nyinyi. Fasuila anhu, akaulizwa Mtume kutokamana hiyo shirki ndogo, faqala arya, shirki ndogo ni kujionyesha katika kutenda amali nzuri. Ulama wasema taarifu ya shirki riya, taarifu ya riya sema tahsinu al-amali dhahiran liajli kasbi nnas, liajli kasbi thanai nnas, tahsinu al-amali dhahiran, tahsinu al-amali dhahiran liajli kasbi thanai nnas, liajli kasbi thanai nnas, tahsinu al-amali dhahiran, ni kupamba matendo yako kinje, unapofanya ile tendo unapamba kabisa, watu wakuona, pengine waswali wapamba ile swala, unaonesha watu kwamba hodari sana kuswali. Tahsinu al-amali dhahiran, kwa nini? Liajli kasbi thanai nas, kwa sababu wa kuchuma sifa za watu, watu sema mashaallah fulani, kama yeye hakuna akiswali mashaallah utasahau, kama fulani hakuna mfano wake. Kwa hivyo ili apate sifa za watu wamsifu, hiyo ndio ar-riya. Bal huenda ikampeleka pahala pabaya, na ghaliban hii riya wanaopenda ni watu wenye mfano wa mali au ilmu au jaha, watu ambao wanatafuta sharaf, hawa ghaliban waingia katika hiyo riya, na ni hatari sana. Riya ni kitu hatari sana, na hasalimiki mtu kutokamana na riya illa man hafidhahu Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah, mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemchunga basi yaweza, lakini yawapitia watu wote kitu kama kile. Na riya imeitwa riya kwa sababu imepatikana kwa sababu kutaka kuonekana, bina ruya na suma, kutaka kusikiwa. Vile vile suma, kuna wengine wanapenda sana kusikiwa jina la majina yao yaenee sana katika mujtama, na hiyo imechukuliwa kutokamana kutaka kusikiwa, kupenda kusikiwa. Suma. Wa fil hadith ay al hadith alladhi rawahu Imam Ahmad, hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad, والطبراني نيمام الطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي هاواتوان ومبكي هذه أخوف ما أخاف عليه أي كيتو أمباتو نوا أغوبي زيد يوين سانا سانا أي أشد خوفا كيتو أمباتو نكي أغوبي سانا أخاف عليكم يوين نيني كواباتا ar-riya'u niriya ni kujionyesha, na riya ni idhharu al-ibadati kuwadhihirishia watu ibada, liqasdi ru'yati an-nasi laha, kwa maksudio ya watu waione ile ibada kwamba ni nzuri na yatimia. Fayahmaduha, fayahmadunahu alayha, ili wamsifu juu ya ibada kama masha Allah, wewe bwana swala yako ni nzuri kweli kweli, imeelekea bwana masha Allah, namna asifie ule mtu mpaka awe na yeye ni mwenye ajione kwamba kumbe mimi najua kuswali nzuri sana, hata watu waniona zile sala zangu zapendezewa watu. Naam, na ni hatari. Almaana alijmali lhadithi, maana ya kwa jumla ya hadithi, likamali shafakati, kwa ajili ya ukamilifu wa huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shafaka ni huruma, shafaka situfasiriwa kite, nyi watu wa Mombasa huruma kite, yani zaidi ya huruma, zaidi ya huruma. Naam, wa rahmatihi, na rahma yake bi ummati, kwa hurumia umma wake. Wa nushihi lahum, na kuwapa nasiha umma wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bihaithu, kwa namna lam yatruka, kuacha khairan, jambo la khairi, illa dallahum alayhi, illa amewaonyesha hili ni khairi, jambo hili ni khairi, kila jambo la khairi litakalofanya wao wafaulu, amewaonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam umma wake. Wala sharra, wala hakuna shari dunia hii, illa hadharahum minhu, illa amewaonya kutokana na shari kama hili. Kumbakia ni hakuna hii kulijibaki, ibakia sasa ni sisi wenyewe tu. Hakuna khairi ambayo leo wasema pengine taka kuitenda ukaitafuta kwa Mtume ukakosa, katika dini ukaikosa. Wala hakuna shari unayogopea na hujafahamu isije kakusibu, isipokuwa utatahadharishwa kitambo katika dini. Wa min ashirki alladhi hadhara minhu dhuhur, na miongoni mwa shirki ambayo kwamba ametutahadharisha kutokana na dhuhuru, kudhihiri. Adhuhuru ni kujidhihirisha mtu bi madhhari al ibad, kwa alama za ibada, mtu ajitokeze kwa watu kwa alama za uchamungu na kufanya ibada nyingi. الظهور بمعنى العلامة، إنسان يكون عليه علامة لقصد تحسين ثناء الناس ومقصدي يوكفات صفة زوات، لأنه شرك في العبادة، يعني شرك كتك كما مد من يزمه سبحانه وتعالى، وهو نيو شرك، وإن كان شركا أصغر حتى كما يتكوى شرك لغة فخطره عظيم، خطر yake ni kubwa. Hiyo shirki ndio khatar yake ni kubwa. Hiyo kubwa vipi? لأنه يحبط العمل، kwa sababu shirki yabomoa thawabu ya matendo yetu, yabomoa thawabu ya matendo yetu. Alladhi thawabu ya matendo ambayo kwamba qarana huwa aliyofungamanisha na ibada kama ile, aliyofungamanisha na ibada kama ile. ولما كانت النفوس البقوة نفس ذا بن آدم مجبولة زميبة وتبية، تقول مجبلة فلان على كذا عم في تبية هيو مو بمن فما هم بيلعب، جبلة بمعنى تبية. ولما نعم، ولما كانت النفوس البقوة نفس ذا بن آدم مجبولة زميبة وما هم بيلعب ala mahabbati riasa, kwa kupenda utawala na ukubwa. Kula moja, angalia mtu tu pengine konsala mtarajiwa tu, mtarajiwa mtu lo asikia ajisikia mandoni mzima haimbebi, mtarajiwa tu hajao, mtarajiwa. Naam, naam. Kwa hiyo watu wana tabia ya kupenda ukubwa walmanzila na daraja fi kulubi nasi, kupata katika nyoyo za watu wawe na watukuzwe, wawe na daraja kubwa katika nyoyo za watu. Illa man sallama Allahu, illa mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu amemsalimisha, kana hadha akhwafa, itakuwa hili jambo laogopesha zaidi kwake, ma yukhafu ala salihina, kitu ambacho kwamba kinachoogopewa isije ikawasibu watu wema. Huyo atakuwa yeye madamu ni mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchunga na sifa kama hizo, basi atakuwa ni kitu anachokiogopa zaidi ni kile ambacho wanaogopea watu wema, wasije ikawapata kama Mtume Ibrahim na wengineo. Liquwati da'i ilayhi, kwa sababu ya kupatikana sababu yenye nguvu kabisa kupatikana sifa kama hizo kwa wao. Bi khilafi da'i la shirk, kinyume cha yule ambaye anailingania katika shirki al-akbar kubwa. Fa inna hakika imma ma'dumun fi qulubi al-mu'minin, imma atakuwa amekosekana katika nyoyo za wanadamu waumini al-kamilina walokamilika, wa imma dha'ifun, imma atakuwa ni dha'ifu kabisa katika nyoyo za watu kama wale. Kwa hivyo huyu ambaye kwamba yeye anapenda tabia ya binadamu, kama tulivyosema kwamba wambewa mahaba ya kupenda kuwa na daraja na kuwa watu wakubwa, ila yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlinda na tabia kama hiyo, kwa sasa atakuwa amelindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa na hofu kubwa sana kutokamana na vitu kama hivyo, kwa sababu ya watu wema wanaogopa liquwati da'i ilayhi, kwa sababu ya kuna vishawishi vingi sana vinavyomlingania mwanadamu kupenda vitu kama hivi, kama kuwa mkubwa au kufikia daraja fulani na wengine ambao kwamba wanaulingania katika shirki kubwa huwa sangine watu kama wale hawapatikani kufikiriwa na nyoyo tukufu za waumini zilizokamili, kwa sababu umekosekana katika nyoyo kama hao. Ama atakuwa ni mtu haonekani kabisa, ama atakuwa ni dhaifu kabisa, kubukwa kwa udogo kabisa katika yale mabaya anayofanya. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi khawf min ash-shirk al-asghar, katika hadithi pana khawf, lazima tuwe na khawfu, kuogopa kutokamana na shirki ndogo, kama anna fil ayatayn qablahu al-khawf min ash-shirk al-akbar, kama ilivyo aya mbili iliyokuwa kabla tuogope shirki kubwa. Na hivi pia hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam imetupa habari ya kwa tuogope shirki ndogo. Wal babu shamilun linawaini, na mlango huu umeenea shirki zote mbili, kubwa na nini na ndogo, zile shirki zote tumehofishwa sisi tuwe mbali na shirki kama hizo. Ma yustafadu min alhadith, hadithi hii yatupa mafunzo gani? Kitu cha kwanza, shiddatu khawfi min alwuqu'i fi shirki al-asghari, tuwe na hofu kubwa sana tusije tukajikuta ndani ya shirki ndogo, tumetenda jambo ambalo kwamba ni shirki tena ni dogo. Wadhalika min wajhaini, na huko ni kwa sababu ya kufuata njia mbili. Alawali wa kwanza, anna rasula sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume takhawafa min wuqu'i, ameogopa asije akaingia katika shirki, takhawufan shadidan, khawfu kubwa, alikuwa na khawfu kubwa sana asije akaingia katika shirki. Thania, bila annahu sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume takhawafa min wuqu'i fi salihin alkamilina famin dunahum min babi aula, amewatisha na kuatia khawfu kuingia watu wema katika mlango wa shirki, walotimia walokuwa chini yao kwa daraja, basi ni hao la zaidi watishwe kutokamana na shirki. Ikiwa wale watu wakubwa watukufu wacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wana khaufu, kama Ibrahim alayhi salatu wasallam ana khaufu asije akajikuta kwamba yumefanya jambo la shirki, je, walokuwa chini ya Mtume Ibrahim alayhi salam ni mimbabi la aula. Funzo la pili, shiddatu shafaqati sallallahu alayhi wasallam, yani ukubwa wa huruma ya mtume ala ummati umma wake, mtume alikuwa na huruma sana juu ya umma wake sallallahu alayhi wasallam, wa hirsihi, na pupa lake mtume ala hidayati, kuongoza jamaa za umma wake, wa nusihi lahum, na kuwapa nasaha, kuwapa nini nasaha, na nasaha ni jambo muhimu sana katika dini. Na sisi tutangulia kusema kwamba taarifu ya nasiha ni nini? Man yadhkuru taarifa nasiha, Bilal tadhkur? Nasit Abu Nawfal nasit, Allahu akbar, ma ansani illa shaitan anadhkura. An-nasiha قول فيه دعاء إلى إصلاح ونهي فساد، قول فيه دعاء إلى إصلاح ونهي فساد. مهم جدا، نصيحة مهمة جدا. قول النين فيه منك كننه له دعاء ولنغني واك إلى إصلاح كتكوتنجيف. wa nahyun pana ndani yake makatazo an fasadin, kutokamana uharibifu. Nasiha ni lazima, ima umkataze mtu jambo au umhimize mtu jambo. Tatu, anna shirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Shirki yagawanyika shirki kubwa na shirki ndogo. Fal akbaru huwa ma siwa ghairillah, iyo kubwa ni ile ambayo kwamba kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa an yusawi, alinganishe ghaira Allah asiyekuwa Mwenyezi Mungu, billahi na Mwenyezi Mungu. Fima, katika mambo ambayo kwamba huwa mambo hayo min khasaisillahi, ni special ya Mwenyezi Mungu, mambo ambayo kwamba ni special yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umlinganishe na asiyekuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala. Wal asgharu, na shirki ndogo, huwa ma ata fi nusus, ni ile ilikuja katika dalili annahu shirkun, kwamba ni shirki. Walam yasil ila hadi al-akbar, wala kufika kwenye mipaka ya shirki kubwa. Hadi ni mipaka, wal hadi huwa al-hajiz baina ash-shay'ain, yani kizuizi baina ya vitu vile vinaitwa al-haddu, الحاجز بين شيئين مثل هذا الجدار الآن وكوتا ني بازية كتية تسيسي نكيتو أباتو كيكو نيومايا ياو كوت ويبوني. الحاجز هو يعني الشيء الذي يحجزنا من شيء آخر. نعم. أن الأكبر سما الشرك ولم يحصل إلى حد ولم يصل فيك إلى حد الأكبر. والفرق بينهما تفوت يا شرك نوعنا شرك كوبا نيني. أن الأكبر شرك كوبا يحبط جميع الأعمال إن بموا ما تندوكو يوتي مزول ومفنيا عمل جما مياك نجيا توكا مياك نجيا توكا. Lakini sasa ukifanya shirki moja tu, خلاص amali yote imepomoka. Wal asghar, wa shirku ndogo, yahbitu al amal alladhi qaranahu, inapomoa thawabu ya tendo lile ambalo limefungamana na nini, na hiyo shirki ndogo. Itaathiri ile amal ambayo kwamba iliyofanywa ndani yake shirki ndogo, lakini amali iliyotangulia haiathiri. تفوت يبي لأن الأكبر يخلد صاحبه في النار. شرك كوبا أولي من يكفني أتكا مليل موتون. يخلد يعني يدوم في النار, يدوم في النار أتكا مليل. والأصغر أن الشرك دو لا يجب الخلود في النار, حينفني متكا مليل موتون. تفوت يا تاتو أن الأكبر ينقل عن الملة, شرك كوبا يمتوى متكتك الإسلام, ملة بمعنى الإسلام, ينقل بمعنى يخرج, ينقل بمعنى يخرج إن أمتوى متكتك الإسلام, الملة نيوسلام. والأصغر نشرك له لا ينقل عن الملة, حيمتوى متكتك الإسلام, شرك له haibomoe amali zote, inapomoa thawabu ya amali ile iliyofungamana nayo. Shirki ndogo mwenye kuwa nayo hakai milele motoni. Shirki ndogo haimtoi mtu katika Uislamu, kinyume chake ni shirki kubwa. Kwa hivyo ni hatari kabisa, na ni wajibu akwa na azza kuwatanabaisha watu kila siku kutokamana na shirki. الشرك نكيت كباسا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحديث بكي وانا عبد الله بن مسعود أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتومي صلى الله عليه وسلم قال سيما من مات من يكف وهو يدعو نيو وعنبا لله من يزمه ندا موينزا دخل النار تنجي موتون. انتو يوتن بيكو عنبا atakaye kufa huko yuamuomba Mwenyezi Mungu pamoja na Mwenyezi Mungu mwenza mwingine ambaye ni mfano wa Mwenyezi Mungu, anamshirikisha Allah, huyo haingii peponi. Rawahu al-Bukhari, hadithi ni sahihi. Yad'u ad-du'a huna huwa as-su'al. Du'a hapa ni kuomba. Ni kuomba. Yuqalu da'ahu idha sa'ala wa kiomba au istaghatha bihi au akataka kuokolewa na yeye. Istaghatha. Niddan ay niddu al-mithlu wa shabihu. Mfano na anayefanana naye. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انتم أتباش خباري صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها يقوى ممتويوتي أنبائي أتكيم جاليا من يزمك كوى أنفان من يزمك سبحانه وتعالى كوى أنفان ومثيلا أنا إلينغانا في العبادة كتك عبادة يدعوه أكاوى يومومبا ويسأله يوموليزا ويتغيث به واستغيث به أنا تقول أنا إيه نبيا كان أو يمتوم كان هذا الند أو هو يمويز أو غيره أو يمجينيه واستمر على ذلك كان لي أجوه هيفيو إلى الممات بكى كوفا أي لم يتب منه أسيتوبيه قبل الممات قبل كوفا فإن مصيره إلى النار مشواك نيموتون لأنه مشرك هو نمشرك واتخاذ الند على نوعين ناكم فنيا من يزمونك وانا موينزا نسامبولين بيني نسامبولين بيني لأمتو أنا فنيا من يزمونك وانا موينزاك الأول يكوانزا أن يجعل ni ajalie lillahi Mwenyezi Mungu sharika kwa anamshirika fi anwa'i al-ibad katika sampuli ya ibada au baadhiha baadhiyak hadha shirku akbar ni shirku kubwa wa sahibuna mwenye kwa nayo mukhalladun finnar atawekwa milele moto na'udhu billahi min dhalik athani ma kana min ash-shirk al-asghar miongoni mwa yale yatakayokuwa katika shirki ndogo كقول الرجل كما كسيما أنت أسيما ما شاء الله وشيت أتكاتش من يزمه أتكاب من يزمه نوكتكابه ولولا الله وأنت لا نلو أتكابتك من يزمه نوه ونحو ذلك ننفنهيه مما فيه العطف بالواء بكوان بابانا كونغانشوا ما لنمريد هاي وكواواو وتمكو لواو على لفظ الجلالة نتمكو لالله واو هي اتواواو العطف واو كونغانش وكيسير ريانا كما كدوغو ريا كدوغو وهذا لا يجب التخليد في النار هي هي فنمتو كويكو ميلير موتون وإن دخلها تكما تنجي موتون مناسبة الحديث للباب حديثي نيني ما فغمناك نملغو أن فيه تخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره كنا كتك أي حديثي كتشوا واتك تقبنا الشرك وكبينشوا منشوا الشرك تقواجي نام تقبنا هو ما شكوياك يتقوى نيواب كتك موتو wa jahannam na ni khatari sana kitu kama hiki ni khatari sana ama hadithi yetu hii ambayo tumesoma ya Ibn Mas'ud ukiangalia chini ni hadithi sahihi asema fihi wa qultu ana nikasema man mata huwa la ya wa ma huwa la yad'u lillahi niddan dakhala aljanna kiyote ambaye atakufa hali ya kwamba hamshirikishi Mwenyezi Mungu hamfanyi Mwenyezi Mungu kwa na mwenza basi huyo ataingia peponi kinyume chake kinyume cha ule mwenye kushirikisha wa kharajahu Muslim bi raqmi 92 bi lafzi man mata yushriku billahi shay'an mwenye kufa hali ya kwa yomshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote dakhala an-nar wa qultu ana na mimi nimesema wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kuwa na hofu na shirki na ni wajibu watu waambizane jambo kama hili saa yote popote ulipo usiogope bashe ndugu yako hatari ya shirki, hata kama ni ndogo, kwa sababu baadhi ya ulama wasema kwamba shirki ni shirki, shirki ni shirki, hakuna shirki dogo wala hakuna shirki kubwa, ni shirki madamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ash-Shari'ul Hakim ametaja kwa matamshi haya, na mtume pia kwa tamko la shirki. Basi shirki ni shirki, lazima mtu awe na hofu kutokamana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma yastafadu min alhadith at-takhwifu min ash-shirk, kutishwa mtu kutokamana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, walhathu ala at-taubati minhu, na kuhimizana watu, hatha amehimiza, amesogeza, hatha ni kuhimiza na kusogeza mtu ala taubati minhu, kutubia kutokamana na shirki, kabla almauti, kabla ya kufa. Mtu afanye bidii sana, madamu anajua kwamba amemshirikisha Allah, au hawezi akawa ni mwenye kujiaminisha kutomshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, afanye kama alivyokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aombe ile dua kulla yawmin thalatha marrat, maarufu kafaratu ash-shirk. Pili, anna kulla man daa maa Allahi nabiya, yeyote atakayemwomba pamoja na Mwenyezi Mungu mtume, au waliyan au mpenzi, wali ni mpenzi, hayyan awe yuko hai huyo wali au huyo mtume, au maitan au ashakufa, au hajaran au akaomba pamoja na mtume jiwe, au shajaran au miti, faqad ja'ala lillahi niddan, wallahi ashamshirikisha Mwenyezi Mungu na ashamfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na mwenzi moja kwa moja, ajue kitu kama hicho. Lakini watu waona ya kwamba hiyo si shirki, watu wengi sana tukwambia hiyo ni tawasul, tawasul, ewe Mwenyezi Mungu kwa baraka ya fulani na fulani basi nitie peponi. Na kwa wani shirki hiyo, kwa hivyo na atahadhar. Funza la mwisho katika hadithi yetu, anna shirka la yughfaru illa bitauba, shirki haisamehewi illa kwa tauba. Wallahu a'lam. Na na kumbe kuna saa feki hapo inaangalia. Na tuendelea insha Allah. Wali muslimin an Jabir radiyallahu anhu, na vile vile Imam Muslim amepokea akipokea kutoka sahaba Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema man laqiya Allah, mwenye kukutana na Allah, wa huwa la yushriku bihi shay'an, hali ya kwamba yeye hamshirikishi na Mwenyezi Mungu chochote, dakhala janna, ataingia peponi. Allah atujalie na sisi katika hao. Wa man laqiyahu, na mtu yote ambaye atakayekutana na Allah, yushriku bihi shay'an, yamshirikisha na Mwenyezi Mungu chochote, dakhala an-nar, ataingia moto, na'udhu billahi minan nar, wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin wa amal. Allah atuweke mbali na moto na kila kitu kitakachokutupeleka karibu na moto, matamshi au matendo. Jabir, sahaba tukufu huyu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Ha bin Haram al-Ansari al-Sulami, sahabi jalil, sahaba tukufu, mukthirun, ni mmoja katika wale waliopokea hadithi nyingi. Ibnu sahabi, ni mtoto wa sahaba, babake Abdullah ni sahaba na Jabir na sahaba. Mata bil Madina, alikufa Madina, baada sabiina, baada ya mwaka wa sabini, walahu arbaun wa tisuna sana, na yeye ana umri miaka 94. Na namna gani watu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwabarikia wakati wao na umri wao, mtu anafika mpaka miaka 90. Pamoja na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema amaru ummati ma baina 60 wa 70. Umar ya umma wangu ni kati ya 60 na 70. Akishafika akishavuka mtu 70 huyo, oh mashaallah. Maana namna gani? Kwa hivyo ni amish man laqi Allah, mtu ambaye atakayekutana mwezi wa iman mata, mwenye kufa, la yushriku bihi, hamshirikishi na Mwenyezi Mungu chochote, lam yattakhidha, hakujifanyia maahu pamoja na Allah sharika na mshirika, fil ilahiyya, katika uungu, wala fil rububiyya, wala katika ulezi, shay'an, chochote, ay shirkan, shirk qalilan au kathiran, kwa uchache au kwa wingi, bas dakhala aljanna, huyo ataingia peponi. معنى الإجمالي للحديث أسمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا تميويته صلى الله عليه وسلم أن تبشى خبار أن من مات على التوحيد اللهم اجعل منه ييوتي أتكي كفا نانين لا توحيد يوافه وكتمك لا إله إلا الله فدخوله الجنة مقطوع به, kuingia kwake peponi ni kwa yaqini, maqtu'u bihi yaqinan, ni kwa yaqini kwamba huyo ataingia wapi peponi. Fadkhulu, kuingia kwake aljannata, maqtu'u bihi ay bi yaqin, kwamba huyo hana shaka, huyo hana shaka kwamba yeye nani, ni mtu wa peponi. فإن كان صاحب كبيرة أكيوا نمني مذنب مكوبا وماتنا كافا قبل هجتميا مصرا عليها أنا ككمية إلى كوسا أنا ككمية كوسا يعني وفني مذنب مكوبا نيو اندليا أكاف نهوكو يو اندليا إلى مذنب مصرا معنا مستمرا عليه انا اندليه نكفanya madhambi makubwa kama hayo. فهو تحت مشيئه الله, هو حكمه yake atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye waamuzi, akitaka kumadhibu atamadhibu, akitaka kumtia peponi atamtia peponi, akimsamehe khiari yake Allah subhanahu wa ta'ala. فإن عفا الله عنه, Allah akimsamehe mtu huyu, dakhalaha awwala, ataingia au la au hatoingia. Fa in afa Allahu anhu dakhalaha, akiwa Mwenyezi Mungu atamsamehe dakhala, ataingia. Kama hakumsamehe atakwenda motoni. Au la ay la lam yaghfir Allah subhanahu wa ta'ala lahu wa man samahahu yu'adhibuhu, وإلا كيف عذب في النار, أتذبيوا مو موتون, ثم يخرج منها كشا تطلعوا وتقوم موتوا وأدخل الجنة, أتنجي أبن وقدري يا ما قصياك يا كتاسوا نايك تيمو بس الله سبحانه وتعالى فضل ياك أتبتوها جهاء ولي أبقوا أبا ونويتوا جهنمين. كنا واتوا نويتوا جهنمين, yaani wale watu wanaongizwa motoni mpaka anageuka na kuwa makaa, alafu atolewa, alafu atiwa katika nahrul haya, mto wa uhai, watiwe kule wakasafishwe, watakaswe kama pamba nyupe, kwa sababu aljannatu tahira la yadkhulu fiha alwasakh, kitu kichafu kiingizwe peponi. Kwa hiyo mpaka atakaswe, kisha atakaswa ule mtu kutiwa katika nahar, akiwa mweupe sasa ndio apelekwe nini, ndani ya janna, atiwe huko. Kwa hivyo apelekwe huko peponi, aingizwe huko baada ya kuwa huitwa jahannamiyun, ni watu walikuwa wametiwa ndani ya moto wa jahannam wakachomeka kutosha. Allah akaona sasa basi ni wasamee kwa makosa yao, nimewatesa yatosha. wa anna man mata ala shirki al-akbar, ama mtu yote ambaye atakayekufa juu ya shirki kubwa, adhana Allah wa iyyakum, la yadkhulu al-jannata, haingii peponi huyo, wala yanaluhu, wala hatopata min Allah kutoka Mwenyezi Mungu rahmatur rahma, hapati kutoka Mwenyezi Mungu rahma. Wa yukhladu fi nnari, atawekwa motoni milele, na'udhu billahi min dhalik. Wa in kana shirkan asghara, na akiwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu shirki ndogo, dakhala nnara, ataingia motoni. In lam yakun ma'ahu hasanatu, akiwa hana wema aliyotuma, hana wema aliyotuma, basi ataingia motoni. Ana hasanatu rajih, jema ambalo linasukuma mizani yake ikaitilia nguvu. Walakin la yukhaladu fiha, lakini hatoka milele motoni, ataadhibiwa kwa kadri ya hali vile ilivyo na makosa yake, na atatolewa kwa sababu yeye hakuwa na hasanati nyingi. Kwa ile sehemu iliyobakia katika hasanati, atateswa ya makosa na ataingizwa peponi. مناسبة الحديث للباب أن فيه تغليظ في النهي عن الشرك، يعني هابا كومه تليوى تشديد مكازو كتك أي حديث إمي تليوى مكازو كتك مكتازو كتك من الشرك إمي تليوى وزيتو كبسا، مما يجيب شدة الخوف منه، يقول ما مامبو يعني وفني أباسو يمتو كوغوبا sana kutokamana na shirki. Mlango huu tufahamishwa kwamba shirki ni kitu ambacho ni kizito kabisa. Ama hadithi imetupa mafunzo mazuri kabisa. Moja ni ujubu khaufi na shirki, ni lazima kila moja aogope nini? Shirki. لأن النجاة من النار حقيقة سلميك أنا موتو مشروطة بسلامة من الشرك. من الشرك إميوكي وشرط وسلميك أنا نيني نشرك وسلميك نشرك كوينجيا بيبوني إميوكي وشرط وسلميك أنا نيني نشرك إنو تنجيا وابي بيبون. بيلي أنه ليس العبرة بكثرة العمل, sio mazingatio wingi wa matendo unayotenda, amali nyingi unayotenda, wa inma al-ibratu bi salamati min ash-shirk, lakini mazingatio ni kusalimika na shirki amali yako. Amali yako hata kama ni chache, lakini iwe imesalimika na nini? Na shirki ndio inayozingatiwa. Tatu, maana la ilaha illa Allah, bayanu maana la ilaha illa Allah, tubainishiwa maana la ilaha illa Allah, وأنه قام بترك الشرك نكواتها شرك, وإفراد الله بالعبادة نقوم بكشة من يزمونك وعبادة اليوم معنى لا إله إلا الله. فنزو لنجيني كتك حديث قرب الجنة والنار من العبد, موت نبيبو بيه كقريب كتسيس, موت كقريب نبيبو بيه كقريب كتسيس, وأنه قام ليس بينه وبينهما إلا الموت, حكونا كاتي أمجا نكاتي أكون جيا موتون أو كاتي أمجا أو كاتي أكون جيا بيبوليس, فكواني كيفو تو, بس كيفو تو أكيش أكوفا باس تياري, إما تكون من أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم, أو تكون من أهل النار اللهم جنبنا النار. تانو فضيلة من سلم من الشرك, فضلة kubwa ya yule ambaye amesalimika na shirki katika uhai wake hii ya duniani, na akapambana Mwenyezi Mungu hali ya kwamba ni muwahidi wa mpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. السلام.